ساتھ توحید سنت کیسٹ اینڈ خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد دکان نمبر 2 سردار علی اتھر فروش الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وقال الله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وقال الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام فادخلوا الجنة بسلام رواه الترمذي وقال حديث صحيح أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائي زتمند حاضرين ومسلمان وبنو ما دا قرآن پاک يودر آياتنا استاسوان دي تلاوت کل چپ دے کی لندنے آیات مبارکہ یوسو آیات میں دی سور زاریات اول آیات مبارکہ دی سور فرقان اوبرم آیات مبارکہ دی سور الف لام میم سجدے او حدیث دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حدیث مبارکو نماستہ سبان دے لستو قدی آیاتنو کی یا حدیث مبارکو کی دشپید عبادت دا نوافلو چغیت قیام اللیل و تحجد ہوئی داغی ترغیب منگو تاسط اللہ رب العزت قرآن پاک کرا کئی او سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم بخبل تعلیمات سرا یقیناً زمائی زتمندو چی دشپی عبادت نوافل دیر پاریو دیر لی اہمیت تے دے انسانیت کو جوڑی دو کی او دادشپی قیام اللیل و تحجد و نوافل زمائی زتمندو قدیبان دا اللہ رب العزت خصوصی تعلق اغجوری مختلوان دن سی جمعوں کے جدری جمعی قدی موضوع بانے دا قیام اللیل بیان شو اغیر کے اغا اسباب من دا قرآن و سنت پرانا کی ذکر کرو چھ دا کم اسباب دا وجنا دشپی تحجد قیام اللیل اللہ رب العزت اسانے اغا اسباب من خولی چه دغا اسباب یو سره اختیار کی نداغی سرزنی وقت فرض مزدادا کی دو توفیق نملاویگی نتحجد خودر الو خبر فرض پاتیشی نو چه فرض پاتیشی نو پنوافلو بیا سره سکے نو انشاءاللہ دغی قیام اللیل بارکی اور دو تحجد بارکی تفصیل ببیانو چه اللہ ماتم او تاسو طول اوری دن کتا ددی عبادت توفیق ورکی کم نمبر آیات مبارک چماستا سوان دی تلاوت کو نباد سور زاریات نمبر آیات کن لسم آدیا میں ورپسی اتن لسم آیات لست اللہ فرمائی بے شک متقیان تقوادار پو جنتوں و چنو کی بج آخذین ما آتاہم ربهم او دی با اغسطن کی بھی حاغ سلرا چی ورکڑی دی دوی طرف دی دی چی اللہ کم دی جنت نعمتنا خوش آلی دی لورکی ندی با دا اللہ ناغ آخلی او دا دی لدور بدلی علی ملاوی گی انہم کانو قبل ذالک محسنین اللہ وی دی دی نمخ کی دی جنت دی دنکی دی نمخ کی پا دنیا کی نیکانو نیک عمال بکول دے دا غیف آساف ذکر کری چا غنیک آمال اسو نپنیک آمالو کی ادام ویکانو قلولا من اللیل ما یحجعون او دے چڈیر لگ دشپینا با دے آرام کولو یعنی آرام او خوب دے دشپیا لگو او دشپیا بے تحجد کولو و بالاسحار هم یستغفرون او پا اوقاتو دو پیشمنی کی دی با دا اللہ نا دخپلو گناہنو بخن وقتا دشپیا بے لک خوب کولو او پا اوقاتو دو پیشمنی کی دا رب العالمین نا دخپلو گناہنو معافی بے وقتا او دا آیات مبارکہ پا تفسیر کی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی چا رب العالمین وی طول اشپیشو گیرو کا او دا شو گیراو تحجدی دشپی دا آخری سی پوری رو رسول حتی کان الاستغفارو بالسحر چدا اللہ نبخن غختل دے دی پیشمنی وقت تر رسول دا پدی آیات مبارکہ کی دا جنت دا نعمتونو او متقیان حق چالوی او وی چی دا جنت نعمتون دا آغا چا حق دے چی سوگ دشپی آدیر لگو دکی او دیا دا پیشمنی پا اوقاتو کی اخپل گناہونا مخلے کی او در رب کریم ند اخپل گناہونا مافی غلق دل آیات مبارکہ دا سورہ فرقان ماستا سوران دے علستو اللہ دا اخپل خصوصی بندگان و حال بیانے فرمائی والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما اللہ او ازما خصوصی بندگان حق خلق دے چشپی شو گرا کئی دخپل رب دکارا سجدا و قیاما پا حالت دا سجدی او دا ولاڑی کی پول اشپا پا قیام و سجدی کی اللہ تا شو گرا کئی دابل آیات کی مبارکہ ماد سورہ الف لام میم سجدے لستے اللہ ویتا تجافا جنوبهم عن المضاجع لری اڑخون ازماد دے بندگانو عن المضاجع دے بسترونا دشتی دے تحجد پا وقت کی دے دی بستری خالی پرتی او دی چی راپا چی تحجد لنسکی یدعون ربهم خوفا وطمعا خپل رب دعا گانے غاڑی یو طرف لدی دا اللہ دا عذاب او دا گرف نیریجی او بل طرف تا دا رحمت امید ساتی پا دو جو ہاتھ را پاسی دلی یو پل عذاب الہی نیریجی نو بل پل دا اللہ دا وسیع رحمت داغی پتم او امید او ارپسی وی ومما رزقناهم ينفقون او دا حق مال نچما دویل ورکڑے دا اللہ لارکی لگئی دا رب العالمین پا لارکی لگئی دا رب العالمین لارکی لگئی او دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صفت چی دمرا تحجد بے پول او دمرا با اللہ تا ادرے دو حتی تتورم قدماہو چدا قدمونه مبارک د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ډیر قیام د وجنه پرسو پکې راغله اور است ان شاء الله تاسو احادیث کې بواور چې په دې قیام الليل او تهجد د الله سره سمره تعلق جوړي او بند په دې تهجد او قیام الليل باندې الله رب العزت سمره نږدې کی آیا صحابی عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ نداد نبی علیہ السلام شاعر ام دے دخل محبوب صفت پا اشعارو کی کئی اوئی شزمو دا محبوب سی صفات تھی مشرکانو توئی وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الصبح ساتع اران الہدا بعد العما فقلوبنا به فقلوبنا به موقنات انما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه اذا استسقلت بالمشركين المضاجع عبد الله بن رواحه رضي الله عنه من كدا الله رسول له صفت سده يتلو كتابه فالله كتاب للي مدا اللہ کتاب و لست اللہ دی چھ درس تلاوت کے دا اللہ کتاب و لست اللہ دی چھ درس و تدریس کے زان کے پوئے مدا کتاب اللہ و لست اللہ دی چھ رشپ و تحجد کے وے دا تول صفات پہ نبی علیہ السلام کے موجود دا قرآن تلاوت کولو دا غی تعلیم و تعلم و درس و تدریس ور کولو اور رشپ و اگدو اگدو منزنے کو ویوفینا رسول اللہ یتلو کتابہو پمن کدا اللہ رسول لے دا اللہ کتاب لولی ادا کم وقت کی لولی اذا انشق معروف من الصبح ساتع چکل صبح کاذب روخی جی پشمنے روخی جی دش پی پیسے کی لولی اران الہدا باد العما فقلوبنا به موقنات انما قال واقع صحابی وی منت ہدایت والا لارخول پس دین چمین گران دی منت ہدایت لارخول پس دین چمین گران دی مزمون زون پدی یقین کئی چکم خبری دا سید کائنات دخل مبارک نرویتی دا بخام خرازی سی چی ہوئی لیکن نا ہر سبب لیجی خود سید کائنات خبری نمید دی بیا پاخر کی وی یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ زمین دا سے پیغمبر دیش پتی رئی او ارخد بستر ملری شپے تیری گی خو بستر خالی پراتی او دا کم وقت دا بستر دا اللہ دا حبیب خالی پراتی اذا استسقلت بالمشرکین المضاجع زمین پیغمبر آغا وقت اللہ تجاڑی چپ مشرکانو بستر دیر دریشی و خلیشی دیر بستر پی خوگشی او دا وقت سید الکائنات سکے رب العالمین تجاندالوی بادشاہی دا چلے چاہتا نصیب چی علماء لیکلی کم ذوق کم لذت چې په تهجد کې مداغی احساس هغه سو کولی شي چې الله دا چا تدبیر نصیب ورکړي الله دې موږ ته سلام د دغه لذت او شوق یو برخره نصیب کړي کم شوق او لذت کم خوند او مزه چې سړی په تیار کې را پاسي او د خپل خالق او مالک نه علاوه بل چا سره معاملې ني او داسې تملق کوي لکه وې شو کله مالک نه روټي غاډي کنه داسې را پاسي دی او الله له تملق کوي وې هر حیوان کسی صفت یا طریقه به تز دکې د پښو نه به تملق زده کې دغه شان الله له تملق کوي او د خپل ګناهونو معافي غاډي د الله نه جنت فردوس غاډي بعض علماء کرام دا بل چاته منسوب کړي علامہ شبیر احمد عثمانی رحم اللہ پا تفسیر عثمانی سورہ نحل کے دیو عارف باللہ واقعہ ذکر کری خباز نور علماء وی چداد شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ واقعہ دا نیم روز یو علاقہ و داغی بادشاہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ تخطر علی دلوی راشا دمر لوی علی و بزرگی زبر تا بادشاہی درکو شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ اور تخط جواب ورکے اور تو زنگا کی افتم خبر از ملکی نیم شب من ملکی نیم روز با یک جو نوی خرم چو چتر سنجری رخ بختم سیاه باد در دلم اگر بود ہو اس ملکی سنجرم یہ بادشاہ تا خطرہ لے گلے چراش حکومت او بار شیدر کون وی کم وخنا چی دی نیمش پید بادشاہی نخبر شویم تالا وی سپا ترشی نیمش پزی پا کم تخناس دیم سارا تخص شید سارا بادشاہی تشید زانگا کی آفتم خبر از ملکی نیم شبو کم وخنا چی دی نیمش پید بادشاہی ما تا پتل لگی دلی من ملکی نیم روز با یک جو نمی خرم زد نیم روز بادشاہی پا یور بشم نالم کتوی چی قیمت یا اور بشا دیکن یا اور بشم ندر کن اوی در یاد ستا دا مبالغن کن چو چتر سنجری رخ بختم سیاه باد مخمد دی چتری پشان تکتور شی در دل اگر بودوه اس ملک سنجرم کزرک من خیال دی بادشاہی تیری گی مدالو یا بادشاہی دی قیام اللیل خوچ رب العالمینی چاہتا نصیب کی اللہ دے منگوتا سکر نصیب کی جسم رشوق و ذوق وی اور دادی اگر چکل شوق و ذوق و لذت الہی حاصل شی تاسو گر دنیا کی زمود خواہشات و یوشی میمان سروائید بغیر دچارا پاسی دون چی سوخ را پاسی دل غور را پاسو کن را پاسو دغشان کو ذوق و خند دی تحجد چاہتا ملاوش مسوال نہ پیدا کی یو سڑے دو خواہشات دو پارا اغیر پارا شو گری کئی اور دشپی ورہ پاسی نہ دا اللہ دل عزت و شوق دو جنوہ سنگے یو سڑے نہ پاسی بدی کے آغا روایات انشاءاللہ ذکر کر چاہی کی دا قیام اللہ الوارہ کی سید الکائنات ترغیب ورکڑے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ دا پا یہودو کے لئے عالم و ایمان روڑے مالا حدیث دی ترمذی شریف ستا سلوان دی تلاوت کو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویچ نبی علیہ السلام فرمائے لی ایوہ الناس اے طول دنیا والو خلقو ذکر نبی علیہ السلام یو تن یو امت بکار نورا غلش ہے بلکہ تر قیامت پوری دادا منی مان دے چھ خاتم النبی وی اے دنیا والو خلقو افش السلام سلام پا معاشرہ کے خور کے ہر مسلمان تا سلام کوا کہ پی جنی ہو کہ نہیں پی جنی اور چلا گئی پتی دکا الحمدللہ لالا مسلمانان وطن دے پارچا سلام اچھو ہاں بعض ادا سے ناپو ہشتا چھو بلکل پا اس طریقہ سلام نالی بعض ادا سے یو رضی واتلو نالی بلن چھ خام خی نالی بعض ادا سے ناپو ہا پا معاشرہ کیوی چھ اگر سلام نالی ہاں گناہ والا مجلس وی نو سلام پا ماچو ذکر گناہ سر اللہ غضب و قہر متوجہ کیجی ندے و رحمت خداوندی سلام خدا اللہ رحمت و دعا دا لکہ دے سلام مسائلو کے در لطیرشی جمعہ کی وی اے خلق و سلام معاشرہ کی خور کئی معاشرہ کی سلام خور کئی و اطعم الطعام او دا اللہ در زادہ پار غریبانان و مسکنان و تطعام ورکئی غریب دے مسکین دے مسافر دے تو عام ورک وصلوا باللیل والناس نیام دشپی منزون کوئی حالان کی خلق دپراتی طول معاشر کلار دپرتا اتاس خوب کوئی تدخل الجنت بسلام نو جنت تب پا سلامتی سرور دندشی نو قیام اللیل دشپی تحجد جنت تا سلامتی آسر دا وردن کی دو سبب دے برا کلب او گنہگار مومن جنت تا وردن نشی خو دیر پٹا کرو یو سلامتی آسر دن کی دلی یو بغیر دا سلامتی آن وردن کی دلی زکا باز مومنان دا گناہونو دا وجن سورا سورا کالب پور کی جنت تا وردن نشی خو دا سلام انا سلامتی آسر دخول دیتا وی چو بلکل زرابر تکلیب بورتا ہونا رسی مدائیو مسئلہ دا ویسوک چی امیشد ایمان او توحید سرا پا تحجد و پابندی کئی مدی با بی حساب بی کتاب اللہ جنت توردن لکئی اللہ بیسا کئی بی حساب بی کتاب بی جنت توردن لکئی ادیو جنہ غور اپا نوافلو کی پس دا فرائض و دا سنت و دا علماء پا نیزبانی دا تحجد و مرلوی نفل نشتا حدیث پاک تراغی دا حدیث مسلم شریف ذکر کرے نبی علیہ السلام فرمائے افضل الصیام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاة بعد الفريض صلاة الليل غور پر وجو کی پس در رمضان نا میاش دا اللہ محرم دا دا کم چمخ کے تیرے شو غور پر وجو کی پس در رمضان شریف نا دا دا محرم روجی دی او غور پر منجنو کی پس دا فرض نا صلاة الليل دا شپی موز تحجد اگر علماء لیکلی اولی دا شپی تحجد غور دے وی دا شپا موسم دا اللہ دا رحمت دا نزول لے پشپا کدا اللہ رحمت دا نازلی جا دارنگی رسو دا حدیث انشاءاللہ ذکر کرو چھ رب العالمین کما یلیق بشانی دا اسمانون و دجمک و مالک دے رب العالمین پا دی اخیر شپا کی نزول کئی کما یلیق بشانی دا اللہ رحمتنا پا دے کرا متوجی کی او دا دا شپی قیام اللیل لی غور دے نبی علیہ السلام فرمائلی دا حدیث دا مسلم شریف دا مخت چمی آوری دو دا بل حدیث مور پسی دا مسلم شریف دے پا دوشپا کی دا سی او وقت رازی چی او بندہ اخلاص سرد دنیا دا یا دا آخرت سے سوال کئی نرب العالمین یا سوال قبلے جابر رضی اللہ عنہ روایت تیرے فرمائی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ویماور دلی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچے فرمائے لے ان فی اللیل لساعتا یقینا پشپک خامخا یوخنے لا یوافقها رجل مسلم موافقت نکید دغی وقت سرائیو سڑے مسلمان یسأل اللہ تعالی خیرا من الدنیا والآخرہ او دید اللہ نپاغی کی غاری خیر دی دنیا یاد آخرت الا اعطاه الله اياه مگر اللہ دل ورکش وذلك كل ليله بارش کو یوش پنڑا ہر اس پ پدیش پ کی داسی وقت دے چس واڑے نو اللہ د خپل حبیب پ مبارک جببانے وعدہ کڑی چیز ورکو اللہ د خپل حبیب پ مبارک جببانے وعدہ کڑی چیز ورکو دگیو جنا وای کیو مسلمان پدی کی سو چکی منگو تاسو لے دنیا سور ضروریات منگو تاسو لے پارا دنیا سور ضروریات تا بازی کسان ناشو مال پریشانی دا سحاجت تے تاویز اولی کا منگو لوائی تحجد لرا پاسا خودے پا دماغ خنے لے گی تاویز والا خبر خلے گی جی بس ببالک لاندے کی خودے بے غمنے ناو دستا نمشتا او کور لگی ہوئی چی بائی تال حاجت تے تا پریشانے یہ رد شپی ارا پاسا مچون کی داد دا مکمل خیر خواہی دا نخیر خواہی سوکنی لٹشت پیر کسان باشی دا پریشانی دا دنیای مشکلات تی او یرا کسی تاویز نمی ورطای دینا بلو تاویز سی چطور اشپای او دا اللہ در ازاد پار رات واسی او اللہ پا خپل اعلان نکی جی بند سے پکار دی ایمان سر وی تاویز بکارو کی کدغا بکارو کی خود پا طبیعت دیر صفا نرازی پیدی پا خبرم کم شیئی جی نمی دا خواہش مخالف سی دا مشکلات او پریشانی او تمنگ تا جوڑی کری جی خپل اعمال دی مسید الکائنات فرمائی پشپکی او دا سے وقت تے چی او بند مسلمان دا غی سر موافقت نکی چی دا اللہ نا دا دنیا الاخرت سخیر غواری مگر اللہ بھی اور کئی او دا یوشپا ندا ہر اشپا دا ذکر علماء لیکلی ویرشپا اشپا دا قدر دا او کچھ چی قدر او پیجند پیدی پی خبر بان ہر اشپا لیلت القدر دے لکه خلق یو لکه ليله القدر میولید نو هر اس په ليله القدر دغه بشر ته دي چې څوک دي قیمت پیژن. دارنګه دا حدیث هم د مسلم شریف دی. یو ځل جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم فرمایل دا عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما نه روایت ده چې نبی علیہ السلام فرمایل فل جنت غرف یرا ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها. او د کی دیمه ور خو درځي نو توجه بدلوي په دې په خبربان دا برس ان شاء الله ذکر کو یو ډډه ملګوي وې د قیام الليل توفیق به چاله ملایي ناغه کې یو شردام ان شاء الله رسته به ذکر کو دا تفصیلا ذکر مو خو به دې لپاره ذکر کو چې الله موږ تاسو لا توفیق راکړي د قیام الليل. وداغه لپاره یو شردام دی دنیا کار وکي خدا به ایمان وي چې رزق ډېر دلو کمې دل پکار نه وي دور بزان مستره کې چې بیا جمعه کې دلته وي دور ځان منستره کې چې قران بیانې کې نو داسي بیا دلته وي پروت دا یو مسله ذکرو کا خود رزان مستره کوا چې بیا یا ماسوتن مسکی وي ماسوتن مسکی اکثر باز داسي وي کې امام پسې درا غرضې دو خطرې ځان دورست لکړه چې بس درا غرضې دوه خطه جمله کراشه ځان مدورست لکړه چې دا ځای آرام ته می سم مسلمانان خدا سي الله بندگان ومن سور نازک حال سره موږ روان سو خدا سي دي چې د خواهش مسلمانۍ دا چې بانګولې شي مینا مسله او کار فراز کا هر شی بنس حرام شو. سو خدا سي چې کله طبيعت صفاشي دکان کې ناشته او ټیم لګوري په کوم وخت راغې او که څه وخت راځي ناره لو دې ناشتي مګې په خبره باندې یو جره دې مکی نه دا مسله تاسو له درس کې تیر شو او قران او دین چې بیانې کیو د کېدل شیطانی وسوسه او میدان jihad کې څوک څوک دې شو نو دا الله تعالی طرف نه سکون او آرام وي دې کې غیبا وي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل فی جنت غرف په جنت کې به خاص خاص بالخانی او بنگلی یورا ظاهرها من باطنها لده بشی داغی ظاهر د باطننا و باطنها من ظاهرها او دن طرف به د بحر نلیدش. فقال ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ ابو مالک رضی اللہ عنہ یو صحابی دیوئی لمن ہی یا رسول اللہ دا بنگلی بده چای یعنی یو جنت تے یو پا جنت کے خاص بنگلی دی یو جنت تے یو په جنت کې خاص بالخانی وي دا الله حبیب ورته وی دا دا چا د پاره دی لمن اتوا بل کلام چې دا اخلاق د قران او سنت مطابق وي. خو اخلاقی څه لوي چې د قران او سنت مطابق اخلاق دي الله سوي غوي الله دې سن منې کوي غوي نه منې کوي. او دا ورور له خبره ده جمعه دا موضوع درلته راو وي ساري وختي حدیث ته وی دا بنده چې راپاس دا ټول اندامونه په جرګه کې د جګ دراش وی دا الله لپاره خیال کوا زمونږه تباہی هلاکت او کامیابی به رستاد وځنه دی. ځینې علماء لیکلي وي ساري وخت موږ څوک نو وعده وکړي الله زما وعده وځنه وسمه استعمالو او ورسره دام وای چې الله وعده خو موږ کوه مدد را سره وکړي بیا ما خام سوچو کو جنن زما دې جبې سره وي غیبت سوره او چغلی سوره او کا اس سوره ابسیات نو نو یو دا بالخانه د چاړه پاره دي من اتواب الكلام خوش اخلاق وي جبه سنبال دا او جبه قابو دا و اطعم الطعام او دې ما وسوګ چې دا الله درځه دا پاره غریبانو مسکینانو ته طعام ورکوي و اطعم الطعام ادم مسله طعام ک کافر له ورکوم خیرات ته یو چرسی باندې له ورکوم خیرات ته خو ک چرستا توا ما وسوګ خوري چاته د خدمت کی نبی کریم نے فرق دیو حدیث کے راغلی وی سوچ کوا ستات وام دیو نخری مگر نیکان خلق مثال پتر او سڑی زکاة ورکو چرسیان انہوں نے زکاة کونسی چرسی مسلمان دے وقت پی چرس اس کو یو طرف تے یو مجاہد لورکو وقت پی جہادو کو یو طالب العلم لورکو وقت پی قرآن تاسو نیام دریم صفت دا دے شپتی رئی دے والاڑوی اللہ تاو خلقو دی شپی خلقو دے دے اللہ تاو والاڑ دے اور دا حدیث دا کبرانی شریف دے اور امام منذرین پا ترغیب و ترہیب کی دا حدیث ذکر کرے کہ او سڑے خوش اخلاق کرے دارنگی او سڑے دا اللہ دا رضا دا پار غریبانانو تتوا مرکز او دے دا شپی تحجد کئی میں جنت سکے جنت کے خاص مقامات خاص بالخانے دا بدت ملاوی کی اللہ دے منو تاسو طول امت مسلمتا دا قیام اللیل دادا کولو توفیق ورکی یہ حدیث پاک تراغلی چی دا حدیثم دا تبرانی شریف دے ابو امام رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلی علیکم بی قیام اللیل اے زما امت دشپی تحجد کوئی فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ بے شک دا عادت دا اولیاء دا نیکانو تا سنمخ کی آدم علیہ السلام نچراوالی سورہ پیغمبران سمرا اولیاء سمرا اللہ والا دا غی عادت دشپی عبادت کولو وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ او دا تحجد قربت او نزدیکت دی تاسو لخ پل رف سرا وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْحَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ دی تحجد سر اللہ گناہو نماف کئی او دی بان سڑے دی گناہ نمونی کی ذکر دی گناہو نا دی نفس دی سرکشی دی وجنہ کی اور اس سے بے انشاءاللہ وائیو اللہ وائی قرآن شریف کی وائی اللہ پل حبیب توائی گرنم بنے چی نبوت ملاوی گی مصور توائی یا ایوہ المزمل قم اللون الا قلیلا نصفہو او ان قسم منہو او زد علیہی ورتل القرآن ترتیلا اللہ وی اے زما حبیب چی زان نکم بلکر غار لے قم اللون یا لی بود درت ملاوی گی والدن نشبیرہ پورتکی گا دا غٹو غٹو امتحانات دا سارا سڑے شپی با اللہ لجاڑی وی قوم اللیل دا شپی ارا پورت کی گا بیا پا دا صورت کی دا تحجد و فائدہ ذکر کئی آگے کی وی فَإِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَا أَشَدُّ وَطْعًا وَأَقْوَ مُقِيلًا اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَا أَشَدُّ وَطْعًا وَأَقْوَ مُقِيلًا دیکھ دو مانا گانی دی یو مانا دا او دشپی را پورت کیدل دا نفس دا سمیده کئی لکه خپول آمدیو شیر آولی خواهشات ختم کی وط اویلی کیگی دا خپود آمدیو شیر دل دل کل اننا عشیت اللیلی ہی اشد وط ان دشپی را پورت کیدل دیر سخ دی دا نفس پا پیمال کولو کی دگی دا خواهشات دا باوش ختم شی یا وط ان یو مانا دا د شپې را پورته کېدل ډېر سخت دی د خلینو چې سر وزي مجلس سره موافقت وي درجه خو یا سکار دی نو موږ کتي خو سوچ د کار لري یا موږ کې خو سوک شور کوي یا زنانه په کور کې لګیا دي خو بچې جاړي او دلته څه پخول غواړي یا نور د کار کول غواړي لیکن د شپې وخت کې لا ټولې خبرې نشته بس لم فارغ دی جبه هم فارغه ده وَغُنَم فارغ دی ان ناشیت اللیل هی اشد وطن دشپیرا پورت کیدل دزڑاو دجبی پا منس کی سخ موافقت سچو دزلو لور کزی واقو مقیلا او دا دیر مضبوط دی پوینا کی بذکر اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تاسو دشپی تحجبت کوئی دادا پخوان دا اللہ والا عادت تے ارسر ہوئی چا اللہ والا جور شکل دا پخوان دا اللہ والا عادت تے او دا دشپی تحجد دا اللہ دا قربت یو ذریعہ دا دیسرا اللہ گناہونا معاف کئی او دا دا گناہونا پدی بانے سی کی دا گناہونا پدی بانے سڑے منی کی گی دی بانے سڑے دا گناہونا منی کی گی دیو جن زمائی ذات مندو چمیو تا سکوشی سکو دا دا تحجدو او دا علماء لکلی دا تحجد سشے دے مالک ابن دینار رحم اللہ و بزرگ ترشے تا سنن دے رہ دلے مالک ابن دینار دے وی اوزل دشپے تحجد نو دا پاتے شو دا اولیاء و عجیب شان ہوئی دا اولیاء و یو کرامت دام یو دے کہ دا دین علوی کرامت نشتا چی غفلت تے پہ عبادت کے راضی دا اللہ دا طرف نا تنبیح راضی لکہ دا غیبت پہ موضوع بانے چکم جمعہ کی موضوع شو ہے کہ دیو ولی و بزرگ حال من ذکر کرو چی غی اوزل غیبت کرو ناوی غیبت میں اوکو نو دشپیا رات دی خلق کی چاسخا غوخرا کو لزکا قرآن کی راضی چی غیبت دا مر رور غوخ خوڑل لیست وی ما نو خوڑا لیوی دا تاسم خوڑل لیدا بالی یو میاش پوری میں اخمین آغا بوی مطلو پی گئی بخبر بار دی توید اللہ دا طرف نے تنبیح ممالک ابن دینار رحم اللہ یوزل لتحجد نودش وی ایزو دوم دیکی پا خوب کی او جنتی حورمو کتا اولاس کی ورسر او رقل کاغذ کی سلیکلی ما توید تل استل کول شنماوی آو ویدا والا کاغذ را تلاس کرا کو وی ناس آپی جماو کتل ای کدالی کلو الحت کلذائذ والامان عن البیز الاوانس فی الجنان تعیش مخلدا لا موت فیها وطلہو فی الجنان مع الحسان تنبه من منامک ان خیرا من النوم التحجد بالقرآن ویخا تال رستا د دنیا لذتونو د دې خوب دی خوان او خپل خواهشاتو د تهجد نه غافل کړو تال پتشتا چې په جنت کې کمی هر استاسو پتم وي داس یو جنت الله تیار کړي چې هغه کې داغي هر استاسو پتم دی او ته د پروتي تعیش مخلدن لا موت فیها التبجون یمیشا مرگ بپکینی وَتَلْهُ فِي الْجِنَانِ مَعَ الْحِسَانِ او تبا دا خوش آلائی جون تیرے پا جنتنو کی دا خیستو بیبیانو دا حرو سرا تنبه من منامک ان خیرن من النوم التحجد بالقرآن ویرا پورتش دا خوبنا غور دا خوبنا داوے چی تحجدو کی قرآن للا قرآن للا ناوی را بیدار شو یو بل عالم حال ذکر کړه زهار ابن مغیث دی وای زبر ډیر قیام الليل باندې کول نو یو څو دو او خوب کې مې یو داسې زنانو کته چې د دنیا د زنانو سره مشابه نه نو ما ورته ته سو کې وی زد حور العین نه نو ما ورته ما سره نکاح وکا وی خن نکاح کول غاړه زما مالک له د نکاح پیغام لګاو مہر مورکا نو مالک به رسول دی الله رب العزت دی اللہ تبا دا نکاح کلو پیغام لے گی پخ کلی عقیدی دی ایمان دا شرک او دا کفر پاکی دیوانی دا جنت دا حرو دا نکاح پیغام سکنش لے گلے چی عقیدہ دا قبر پرست ہے وی عقیدہ دا شرک وی عقیدہ گندہ وی عقیدہ دا دہریت وی دا قادیانیت وی وی ما تے زما مالک لا دا نکاح پیغام لے گا وما تا محر راکا نما ورتا وما محرو کیستا محر سدے قال طول التهجد يبدوب د تهجد کول يبدوب د تهجد کول دا زماده پارس شه دا زماده پار مہر دی دیو جن جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت په دې ترتیب باندې د تهجد حکم کړی حدیث پاک کې راغلی او دا حدیث ذکر کړی دی حافظ منذری ذکر کړی ترغیب او ترهیب کې جبریل امین علیہ السلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترا یہ قربان عش ما شیتا فانک میت جن تی روا چې فخشی خو فنا را روانه هر چا باندې فنا راز چې کله انبیاء علیہ السلام دی دنیا کې همیشه پات نشول نور شو دی تاسو تیر شو درس د سور انبیاء کې الله وی اسا امتا فهم الخالدون زما حبیب ته تو وفات شنه دی سامې شخونه دی او بیا ورته یو عمل معشیتا عمل کوا غچ دی خو حشی فانک مجزیون به بیشک طالب داوی بدل در کول شی وا او محبت سات معشیتا فانک مفارقه سفرج محبت سات حیات سات راشد نه جدا کیدو والے هر سفرج محبت ته خلاصې جدا کیدو والے مثال په تور اولاد سره محبت ته سورج جدا کیږي کله بنگلو او محل او دنیا سره محبت ته سورج جدا کیږي مرګ داسې شی چې دا د دنیا تعلقات څخه ختمه یې ځکه نبی علیہ السلام او یک سیرو ذکر حاضر من لذات مخکې جمعه کې در لطیر شول وای ډیر را یاد او یا شی چې لذتونه د دنیا پرې کوي کټ کوي لذتونه د دنیا څخه پرې کوي ډیر داسې خلکو مشکا شریف کې حدیث راغله ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہما وفات سے موجود نہ ہوا نا غرالا او غلی دعا کولا دے عرب یو دو کسان وی دوستان مسلوی اخکال یوزے ناس تو خراک او اسکاک او گرزے دلی کل معاشرہ کی چاوی دا جدا کی دو علنی چی سلوی اخکال سوی یوزے ناس تی یوزے خوری یوزے گرزی ام المومنین عائشہ صدیقی رضی اللہ عنہ آغا شعر ہوئی رور توی وی وکننا کندمان جویمت حقبہ من الدهر حتى قيل لن يتفرقا ويمو خدوال داسيو ازمارورا ام المؤمنين فرمائي لك آغد ومر قريد فلاني مقام چه خلقوه دابادو جدانشي وكنا كندمان جذيمة حقبا من الدهر حتى قيل لن يتفرقا فردی چویلشی چی دا بادو جدا نشی وی فلما تفرقنا کانی و مالکن لطول اجتماعی لم نبت لیلتا معن وی کل چی مرگ منگ جدا کو نتبو ما و دغ دوس مدو یو رزم یو زینو تیرکڑی سید الکائنات توی چا سر چی مینہ ساتی ساتا خفا انکا مفارقو ہو بس دین جدا کی دن کے روانے تھے وعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل پوہ شد اللہ حبیبا د مومن شرافت د شپې تهجد دی د مومن شرافت څه شی د مومن شرافت د شپې تهجد دی وعزه استغناءه عن الناس او د مومن عزت څه چې ځان خلکو نه بي پروا کړي هي چا باندې پروا نه لري او نبی رسول سلام دا عالم ډیر تعریف کړي وای بهترین دی عالم کده چا ضرورت راغې فائدہ ورکی او کله چا ضرورت را نه غو نه دې چا خپل ضرورت نه راوځي چې ما دا ضرورت ته لاس چاله وجود کی ته چا په درو ور کی ودريږي دا الله حبيب وي بهترین دی عالم ک خلق ورته احتیاج راغې فائدہ ورسې مسائل تفوس څو کی قران او سنت ولو خي خود ځان د خلق نه بے پروا کړي وای وعزه استغناءه عن الناس د مؤمن عزت سره ځان د هر چا نه بے پروا کړي ځان د هر چا نه مستغنی کړي مزما عزت مند تهجد دم مرلوی شهره او په دې باندې دم مرلوی بل الله رب العزت په حضور کې مراويږي چې موږ تاسو دې لپاره اعظم کو ان شاء الله غا اسباب به ذکر کو چې هغه سره داسانی حدیث پاک راغلی ترمذی شریف حدیث عمر ابن عنبسه رضی الله عنه وای دا مشهور صحابی دی وای ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی چې اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف الليل الاخر اللہ کما یلیق بشانہ وی بندت زیات نیز دی در رحمت پہ اعتبار پیشمنی وقت کے اللہ حسن دا مرائی در اگون سر رہے خدا اللہ رحمت چی پیشمنی کی سمر نیز دی کنا نا دمرا پہ بلوک کی نشتا نا نبی علیہ السلام دی صحابی تو وی فینستا تو آتا ان تکون من من یذکر اللہ فی تلک الساعة فکن کچر وز دی شی چی تشید آغا چانا چی اللہ پہ دی وقت کی آدائی مدین جوڑ شا چی دی وقت کی اللہ یادونو والا جوڑ شا دی وقت کی اللہ یادونو والا جوڑ شا حضرت عزت مندو قیام اللیل و تحجدو دی وقت کی دا اللہ رحمت بندت بے انتہا نیز دیوی علماء لیکن ایک تحجد پارا نور سنی نو ایدہ یو حدیثم کافی دے حدیث الفاظ دا سی وی درے کس ما خلق دی اللہ ور سرمین ساتی او دا حدیث الفاظ دا سری چه رب العالمین ویزحکو لهم سلاسطن یحبهم اللہ ویزحکو لهم ویستفسر بهم دریو کسانو سر اللہ مینہ ساتی او لکبر بندسن کا چانا خوشحال شور لو خان دی اللہ تی خوشحالی گی او ددائی پا سبب بانے اللہ دی نور ملائکو لا سکی استفشار او زیر پہ حاصل ہے یو آغا سڑے دی چی جہاد تلار دی مرگری دا مرسون رو تخت دل او دی آواز جہاد شروع کو تر دی چیا فتح حاصل شو یا ورت شہادت ملاو شو رب العالمین وی دا سی مجاہد بارک وی انظر الى عبدی ہاغا کیف صبر لی بنفسی اے زما ملائک زما دے بندلو گو رہے سرنگ زما در ازاد پارے پخپل نفس را صبر کو زان قربان کو خو زما رضائے بزان نہ ورکا جو میا غسڑے والذی لہو امراتن حسناؤ وفراش لین حسن بل ویا سڑے چراغ خیستے بی بی بی نرم بسترے وی او فیقوم من اللیل دے دشپیرا پاسے دو او ولاد دے رب العالمین وی فیقول یذر شہوته ویذکرنی ولو شارق دا وگو رئی خپل خواہشات پر خل او ما تا ولاد دے او کده د خوخه ولې خو د کې دې مشله کناو خلق کړي الله په دې بندبان فخر کوي او الله د دې ناراضي کیږي او د ته خوشحاليږي او درې ماغه کسته چې دې په سفر کې روان دي ورسره نور مرګري دي نو مرګري سو ګیرو کاغه یدشل او دې سره د شو ګیرې نه په تهجد ودرېد سره د شو ګیرې تکلیف نه دې په تهجد باندې ودرېد دې اجر زمای زخمند تهجد یوړې لوي شهر او نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی وې دنیا کې کزيري دي نو اچھا لمزيري دي دوه کسانو لوزيري دي اے الله او د الله رسول چې وایي چې دوی ته وزيري دي نو یقینا دا سور میا خبره حدیث پاک دی وې لا تنافس الا فی اثنتین پس خید لوزيري دي نه دي پکار مگر دوه کسانو ته یو غسړې درجل ناتا الله قرانا فیقوم به انا الليل والنهار یو سره چې الله د قران علم ورکړي او د شپې او د ورځې غیبانو دريږي او مسکل تهجد کوي او بل هغه سره چې الله ورته مال ورکړي او حلال مال له او د هغه په نیکو ځایونو کې لګي د هغه سره کوي په نیکو ځایونو کې لګي او د تهجد سره حسن بن رحمت الله علیه وجا تپوس کړو چارته ما بال المتحجدين من احسن الناس وجوها حسن بن رحمت الله علیه چاوي ودا د تهجد گزار دا مخونه له ډیر خاسته دي د تهجدي او صرات وي تخپل مخ ناغور ته وي لئنهم خلو بالرحمن فالبسهم نورا من نوره وي دای د رحمان سره یوازواله کړي شپه تورې سوګنی او د رحمان معامله ده نو الله ورته د خپل نور نه نور ور سره راغوندوله دي لئنهم خلو بالرحمن فالبسهم نورا من نوره دید رحمان بادشاہ سره واځواله کړي تور شپه کې سوکني رب العالمین د خپل نور نه دی ته نور غندول افضل ابن یاد رحم الله بوي وای کله چې یو سړی دروځي نیو وس الله نه دی ورکړي او د شپې د تهجد وس نه دی ورکړي نفعلم انه محروب په هشه شدا سره بدنصیب دی کم سړی له چې د تهجد توفیق نه ملاو او دروځي نیو توفیق نه ملاو نوې پدی باندې په حشا پدی په حشا چې دا سره سره دا بدنصیب کله دې موږ تاسو ته بدنصیبې نه وساتي هر مسلمان ته پکار دی ان شاء الله ور سره غا اسباب به ذکر کو د کوم اسباب د وجنا چې غا تهجد الله رب العزت څخه اغا سانی آداب وایي چې سلف صالحینو او زمون دینی مشرانو د تهجد سره سره مینه ساتل او دا یاد ساتي چاله چې سمې لاو دی نو دغه د شپې د قیام الليل نه ملاو دی کله واړی چې مله د الله د دوستۍ د الله د محبت او د الله د حبیب د تابعدارۍ نه سمې لاو شي نو بغیر د تور شپو نه ملاو دی شي چاله چې سمې لاو دی کله سوره ائمه تیر شي سوره لیل صحابه کرام تیر شي سوره لیل صحابه کرام نه دا شان نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کتل رسول رضوان الله دا ور ان شاء الله روز ته ذکر کو بلے جمعہ کے لئے ذکر کو کہ انشاءاللہ قسمت بھی بلے کے نبی فرمائی جدا رسائی ہو لی را نا ام المومنین زینب رضی اللہ عنہ زان تا رسائی رازو انڈکڑے ویدہ تحجد کا جی بیستیلی شی زانی دی فرم دا غکو چھے نور اب مثال پہ طور دستلی والی دو وجہ نٹنگی دے نشو نبی علیہ السلام دا رسائی لنے کہی گورا سورہ پوری چھے ویسی آگا پوری کوئی زان تا سلف صالحینو دی ترتیب سر سکڑے دی ترتیب سرا سلف صالحین ځان ته رسول را غونډ کړي دی جن زما عزت مند قیام الليل د شپې تهجد دی باندې د الله خصوصي تعلق ملاوي خو هغه لپاره دا طریقه چې ما سوتن سره مثال په تور مزوکی خبرو نکی گپ شپو نکی غیبتو نکی تلاوتو کی مسنون اذکار سره ودشي او الله نو غاړي چې الله ما د شپې را پاسه هغه اسباب به ان شاء الله ذکر کو یقینا چې هغه اسباب څوک اختیار کړي رب العالمین د شپې درا پاسې دو توفیق ول ورکي او که مثال په توګه ډاکټر علاج او دوايي درکړي خو پرهیز نکي داسې قران او سنت د عبادتو طریقه خوله او چې په کومه با اسباب باندې عبادت او د الله بندگی اسانی کې غا اسباب خولي هغه عادت خولي چې کله هغه عادت او اسباب زمای عزت موږ نو تاسو اختیار کو مګر الله رب العزت د طرف نه سکی دا الله رب العزت د طرف نه سانتیا برازي الله دې موږ تاسو ټول مؤمنانو ته د شپې د تهجد او د قیام الليل توفیق راکی او پاغی دسپی پا حالت کی پخپلو گناہونو دا جڑا توفیق دے اللہ را کی او دا اللہ دا رحمت دے امید ساتلو توفیق دے را کی او دا پشمنی جڑا گر دے رب بہترین جڑا را یہ روایت کراغلی کل دے امید کلی دا حراکت و دا تباہی ارادو کی اللہ لیکن یہ جڑا والد و جناغ پول کل سشی چغا اللہ تا جاڑی پخپل حال جاڑی دا امت مسلم پا حال جاڑی دا یو جڑا کون کی دا وجنا دا رب العالمین عذابون دا لولی کلی ندفکی او دام طریقہ دا چھ صحابہ کرامو زمین دا دن مشرانو یواز دانا خپلو بچو تا بے امددی سکول خپلو بچو تا بے امددی ترتیب ورکولو دا خپلو بچو عادت بے امدولولو چھ بچیم پا تحجد عادت شی زنانم پا تحجد عادت شی زکا ہر چال پارا خپل قبر تا دا عمال ضرورت دے اللہ دا منو تاسو تمام امت مسلمتا دنی کو اعمال توفیق را کی اور اسور پریشانی امت مسلمت مخلی اللہ دا طور پریشانی ختم کی ابن عمر گرے بیمار دے اگر پار دعا غواڑے نور بیماراں دے پار دعا غواڑے چ اللہ رب العزت ورتے شفا کامل اور کی بلے خبر او مان ہیرے شو ابن عمر گرے دا سے کئی کنا دا جمعات تے نبی کے دے بلفنو درا دینو کلا پتے خرابی دی دینی کارونو وقتن بانی نے کی ادارہ من جرنیٹر نے کلا دینی پاگے بانے درس کی یہ لوگتے لئے ضرورت ہوئی مخکے چھتے دے مرگرو چندہ کرے ہو دیا غرد دارا دونا دا بلفن سوزی دلی تاگر من یہ مرگرے دے اللہ دنیا آخرت کے خیر ورکی ناغرود دے جیبا پیسے والا بولے بتاسو طولو تدا درخواست ہے چیزی جماعت دے فیدی دے پارا دے دے غتیل دے پارا دے بلفن را دونو یا نور جماعت کی ضرورت راجی اگر دے پارا بمزمہ پس انشاءاللہ چندے کی گی دے مرگری در دیار اولارو کی ولاروی تاسو دے خپل وس او طاقت مناسب دے ضرورت خوشحالی سر جسی در نکی گی باہر ورکے وصل اللہ تعالیٰ لآخر خلقی محمد علیہ وآصحاب